dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 czerwca, jest 18. Serwis Trójki, Anna Zalaśna-Sewera. Do Rady Dialogu Społecznego trafi rządowa propozycja podniesienia od nowego roku płacy minimalnej. Ulewy i burze zapowiadają synoptycy w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz w województwie świętokrzyskim. W Londynie ruszyły publiczne przesłuchania w sprawie reakcji rządu i służb na pandemię koronawirusa. Rząd przyjął propozycję, by od przyszłego roku płaca minimalna wyniosła ponad 4000 zł. Od stycznia ma też wzrosnąć stawka godzinowa. Takie propozycje zostaną przedstawione podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Jak mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, płaca minimalna ma wzrosnąć dwa razy w roku, bo inflacja wynosi powyżej 5%. Od 1 stycznia 2024 roku proponujemy stawkę 4242 zł, natomiast od 1 lipca kwotę 4300 zł. Od tego wyliczamy stawkę godzinową i ta stawka godzinowa będzie wynosiła, taka jest propozycja, 27 zł 70 groszy od 1 stycznia, a od 1 lipca 28 zł 10 groszy. Rząd przyjął też założenia budżetu na przyszły rok. Wynika z nich między innymi, że w przyszłym roku nastąpi ożywienie gospodarcze. Wzrost PKB powinien osiągnąć 3%. Z kolei stopa bezrobocia w 2024 roku ma wynieść 5,3%. A inflacja średnio 6,6%. Prokuratura regionalna w Katowicach przejęła śledztwo w sprawie śmierci 33-letniej ciężarnej pacjentki z Bochni, do której doszło w szpitalu w Nowym Targu. Kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Decyzja o przekazaniu sprawy do Katowic zapadła wczoraj. Prokurator Agnieszka Wichary z Prokuratury Regionalnej w Katowicach podkreśla, że śledczy oczekują teraz na akta. Akta jeszcze nie wpłynęły do prokuratury, my nie znamy zakresu materiału zgromadzonego dotychczas w tym postępowaniu. Także przyjdzie czas na to, że po zapoznaniu się z tymi materiałami, które dotychczas zostały zgromadzone przez obie prokuratury, bo pamiętajmy, że na początku była to prokuratura w Nowym Targu, a później prokuratura okręgowa w Nowym Sączu. Także dopiero po zapoznaniu się z tymi materiałami będę mogła odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie ten materiał został zgromadzony i jakie czynności są przed nami, a jakie zostały już wykonane. Śledczy z prokuratury regionalnej w Katowicach mają doświadczenie w wyjaśnianiu spraw o błędy medyczne, bowiem funkcjonuje tutaj specjalny zespół, dodaje prokurator Wichary. To wysoko wyspecjalizowany zespół śledczych, którzy mają wiedzę medyczną i korzystają z opinii biegłych powołanych do tego typu trudnych postępowań. Wyjaśnianie takich spraw wymaga przeprowadzenia wielu czynności, a także zgromadzenia szerokiego materiału dowodowego. Relacjonowała Joanna Opas. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem z burzami w niektórych regionach na południowym wschodzie kraju. Niewykluczone są podtopienia. Ostrzeżenia będą obowiązywały od północy do jutra do południa, zapowiada Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, ale okresami również silnym. Wysokość opadu od 25 do 35 mm, punktowo do 40. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę, możliwy jest grad. Ostrzeżenie obejmuje części województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. W tych województwach może gwałtownie wzrastać poziom wody w rzekach i dla tych regionów zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. Czy brytyjski rząd i służby były przygotowane na pandemię koronawirusa i czy dobrze na nią reagowały? Na te pytania mają odpowiedzieć publiczne przesłuchania. Ruszyły dziś w ramach dochodzenia dotyczącego pandemii koronawirusa. Na miejscu był nasz korespondent Adam Dąbrowski. Andrea przyszła tu dla dziadka, którego straciła na początku pandemii. Wiedzieliśmy, że coś się zbliża. Skoro tak, dlaczego nie byliśmy lepiej przygotowani? Przecież w tym kraju mamy procedury i protokoły na każdym kroku. Claire opowiada mi o swoich wspomnieniach. Zachorowałam w marcu 2020 roku. Lekarze nie mieli maseczek, zamiast nich zasłaniali twarze workami na śmieci. Robiliśmy, co mogliśmy, podkreśla rząd. Zwraca uwagę, że zagrożenie było bez precedensu. Znaków zapytania tak wiele, że błędy były nie do uniknięcia. To globalny wirus. Każdy kraj działał inaczej. Niektóre miały lockdowny, inne nie. Zamykały szkoły lub przeciwnie. Nadal nie wiemy, jakie były konsekwencje poszczególnych działań. Mówi BBC Lord Gus O'Donnell, szef służby cywilnej, zarówno zarządów lewicy, jak i prawicy. Publiczne dochodzenie ma potrwać około 3 lat. Z Paddington, Adam Dąbrowski. Polfa Tarchomin obchodzi jubileusz 200-lecia istnienia. To najstarszy polski zakład farmaceutyczny, jeden z najstarszych w Europie. Polfa Tarchomin jest największym producentem antybiotyków w naszym kraju i zdobywa rynki światowe, mówi prezes firmy Jarosław Król. Jesteśmy producentem leków generycznych, ale to, z czego jesteśmy bardzo dumni, to w ostatnim czasie sprzedaliśmy licencje na nasze leki do Australii, do Kanady, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii. Są to rynki bardzo trudne, jeśli chodzi o wejście i myślę, że no naprawdę stajemy się poważnym graczem. No jesteśmy obecni na 42 rynkach świata. Najnowszą inwestycją Polfy jest Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych, które ma ruszyć na przełomie 2024 i 2025 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, jak słyszeliśmy na Podkarpaciu, ale nie tylko, popada najmocniej. Tam też możliwe burze i wiatr północny, północno-wschodni słaby, w czasie burz w Sudetach w porywach do 55 km na godzinę. Nocą od 5 stopni w rejonach podgórskich, 8 na wschodzie, około 11 w centrum, do 15 na wybrzeżu. Jutro, podobnie jak nocą, także dziś pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, a najwięcej tych opadów w południowej połowie kraju, tam też jutro możliwe burze. No i w czasie burz wiatr porywisty. Jutro na termometrach od 12 stopni na Pogórzu, 17 na Podkarpaciu, Górnym Śląsku, Mazowszu, Ziemi Łódzkiej oraz w Górach Świętokrzyskich, około 22 stopni w Wielkopolsce i na Wybrzeżu, do 24 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej dziś Dzień Dobrych Rad. No i Państwa, prosiliśmy zresztą jedną taką bardzo życiową radę Państwa, zdaniem, którą warto raz wysłuchać, przekazać dalej. Ja bym dodał jeszcze, wziąć sobie do serca. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem dać taką swoją dobrą radę dla użytkowników hulajnóg, żeby po skończonym swoim czasie jazdy nie zostawiali na samym środku chodnika, tylko starali się odstawić gdzieś na jakieś pobocze albo miejsce, nie wiem, na jakiś trawnik, tam, gdzie nie będzie nikomu to przeszkadzało. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo, no i telefonicznie niezmiennie 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa sygnały. A już za chwilę ważne pytania i odpowiedzi w trójkowym komentarzu dnia. 10 minut po godzinie 18. Fan Loving Criminals grali, śpiewali. Teraz Dariusz Wieczorkowski będzie zadawał pytanie naszemu gościowi. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś dziennikarz Telewizji Polskiej Michał Rachoń. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, a także Gazety Polskiej. Prawda, wczoraj wieczorem w Telewizji Polskiej, prawda, i pewnie jeszcze parę innych tytułów byśmy znaleźli, natomiast przejdźmy do rzeczy. Wczoraj wieczorem w Telewizji Polskiej został wyemitowany pierwszy odcinek programu Reset, który, jak zapowiadają jego twórcy, czyli pan i Sławomir Cenckiewicz, ma pokazać nieznane dokumenty i fakty na temat polsko-rosyjskiego resetu w latach 2007-2015, co było łatwe do przewidzenia. Produkcja budzi skrajne opinie. Myślę, że właśnie w zależności od sympatii politycznych przede wszystkim. Zapytam wprost, jaki obraz się wyłania z dokumentacji i pracy przy serialu? Sam reset, czyli okres polityki, przynajmniej polskiej, tak zwanej nowej filozofii stosunków z Rosją, to okres pomiędzy rokiem 2007 a 2015, bo w tych czasach, czy w 2014 w zasadzie, taką cezurą jest moment aneksji Krymu przez Federację Rosyjską, to jest czas, w którym ówcześni rządzący próbowali zbudować właśnie nową filozofię. Na czym ona polegała, to pokazujemy na dokumentach, ponieważ takie dokumenty zostały stworzone, zarchiwizowane, one znajdują się w polskich archiwach, ale jakoś nikt nigdy specjalnie się nimi nie interesował, a myślę, że są bardzo ciekawe i wymagają dyskusji, debaty. I ja bym powiedział, że raczej ten serial i ten pierwszy odcinek wzbudził skrajne emocje, to pewnie się zgodzę, ale nie skrajne opinie, bo opinii na ten temat, które byłyby oparte na faktach i na rzeczach, które myśmy pokazali opinii publicznej, zaprezentowali również w formie dokumentów, które między innymi na stronach Polskiego Radia są dostępne, no to takiej debaty jak w razie nie ma, ale ja mam na nią nadzieję. Mam nadzieję, że ona się odbędzie i że ci, którzy tworzyli politykę w taki sposób, że do Moskwy jechali informując, że nowa filozofia ma być oparta na tym dziedzictwie, które związane jest z tym, że car Aleksander był niegdyś królem Polski, no wyjaśnią, z jakiego powodu tak właśnie, to właśnie wpisali do tych dokumentów nowej filozofii. Chociaż jak śledzę właśnie opinie na Twitterze, które traktują na temat wczorajszej premiery programu, no to myślę sobie, że naprawdę są one jednak skrajne i ta dyskusja zapewne będzie trwać jeszcze wiele tygodni, a może nawet miesięcy. Po emisji wczorajszego odcinka dwaj rozmówcy zaproszeni do udziału w tym serialu i w nim występujący zaczęli się od niej odcinać. Proszą też o usunięcie fragmentów z ich udziałem. Dlaczego? Jakby pan to skomentował? No to z całą pewnością jest pytanie, które powinien pan zadać jednemu z tych rozmówców, bo jeden z nich wyraził ten pogląd. Opublikował zresztą, do czego zachęcałem, treść naszej korespondencji. W tej korespondencji jest napisane wprost, że przygotowujemy serial opisujący relacje pomiędzy Federacją Rosyjską a światem Zachodu przed wybuchem wojny na Ukrainie, że chcemy rozmawiać o tym, co napisał ten właśnie człowiek, Edward Lukas, w swoich książkach, książki, które znam bardzo dobrze, wielokrotnie rozmawiałem z Edwardem Lukasem w swoich programach telewizyjnych na ten temat i na ten temat właśnie rozmawialiśmy. W związku z tym to jest pytanie, które musi pan skierować do Edwarda Lukas. A jak pan to czuje? To jest kwestia może, nie wiem, presji, ciśnienia, właśnie tych emocji, o których rozmawiamy, panie redaktorze, opinii? Ja jestem dziennikarzem zawodowym, profesjonalnym. Ja się opieram na faktach, a nie na moich przeczuciach. I fakty są takie, że dokładnie to, co jest napisane, co opublikował Edward Lukas w naszej korespondencji, to jest fakt. Ja zgodnie z tym, co tam jest napisane, przeprowadziłem taką właśnie rozmowę. Dokładnie takich odpowiedzi udzielił Edward Lukas, w związku z czym proszę mnie zwolnić z próby wczucia się w umysł pana Edwarda Lukasa. To zapytam inaczej, chociaż już w trochę innym wątku. Kto pana zdaniem powinien absolutnie na pewno przed komisją stanąć? Tą komisją, o której się też już od wielu dni mówi. Którą komisję ma pan na myśli? Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich w latach 2007-2015. 23. Panie redaktorze, no musi pan znowu, przepraszam, proszę wybaczyć, ale musi pan zadać to pytanie komuś, kto zajmuje się tymi sprawami zawodowo. Ja jestem komentatorem politycznym. Jeśli pyta mnie pan o to, to mogę wyrazić swoją opinię. Natomiast ja mogę powiedzieć to, co wynika z, jeśli rozmawiamy o filmie Reset i o jego pierwszym odcinku, co się w tym odcinku znajduje, co się znajduje w dokumentach, które opublikowaliśmy. I właśnie o to pytam. Właśnie pytam o to w tym kontekście. I mogę powiedzieć w ten sposób, że z całą pewnością w dokumentach, które znajdują się między innymi na kontach twitterowych autorów, czyli Sławomira Cęckiewicza i na moim, a także na stronach Polskiego Radia, znajdują się dwa dokumenty, w których wymienione są nazwiska konkretnych polityków ciągle aktywnych, którzy byli od samego początku zaangażowani w politykę resetu w bardzo konkretnych zakresach. I jestem przekonany, że to są ludzie, którzy przynajmniej z mojej perspektywy powinni wziąć udział w pewnej publicznej, politycznej debacie, w której ocenią i opiszą i przedstawią opinii publicznej, jakie są efekty, jakie są powody, dla których zdecydowali się tak głęboko wejść w te dwustronne relacje z państwem, o którym wszyscy wówczas wiedzieli, że jest państwem zbrodniczym. No miało już wówczas na koncie 300 tysięcy ofiar wojny w Czeczenii, a w momencie, kiedy Donald Tusk wygłosił swoje słynne expose, już wtedy, to minął akurat dokładnie rok od śmierci w męczarniach zatrutego przez rosyjskie służby specjalne Aleksandra Litwinienki. Myślę, że to są pytania, na które warto znać odpowiedź, no bo rzeczywistość pokazała, że no ten koniec polityki resetu nastąpił właśnie ze względu na kolejną już wojnę zorganizowaną przez to państwo. Co pana zaskoczyło? To było przy pracy, przy tej produkcji, to było trudne do zrealizowania? Miał pan na przykład razem ze Sławomirem Cęckiewiczem problem z tym, żeby znaleźć rozmówców, komentatorów, ludzi, którzy byli... Z tym nie mieliśmy żadnego problemu. Przy tym wszystkim? Z tym nie mieliśmy żadnego problemu. To, co mnie zaskoczyło z całą pewnością, to ogrom tego zjawiska. To znaczy polityka resetu, która była ściągana na bok. Znaczy nie wolno było i nie było atmosfery w Polsce do dyskusji na temat powodów, dla których próbowaliśmy budować tę nową filozofię jako państwo, jako obywatele siłą rzeczy. To politycy podejmują decyzje, ale te decyzje dotyczą nas wszystkich. Polityka prowadzenia tej nowej filozofii była tak rozległa, że w zasadzie każde ministerstwo w Polsce musiało przedstawić swoją własną agendę, swoje elementy własnego działania, które wprowadzone zostały jako swego rodzaju wiano do tej polityki, i to na mnie zrobiło wrażenie, bo to jest sprawa, która wykraczała daleko poza te rzeczy, o których wiemy, które wydają się oczywiste, i to była rzecz, która zrobiła na mnie wrażenie największe. A służby? Czy przez te lata służby dotarliście panowie do dokumentów, które mogłyby świadczyć o tym, że właśnie służby, odpowiednie komórki w naszym kraju powinny w danym momencie na przykład reagować, coś podpowiadać, być może ostrzegać, ale jednak i tak pewne decyzje polityczne zapadały po prostu? Problem chyba polega na tym, i to również dzięki pracy dziennikarzy śledczych przez lata. No tu Adrian Stankowski jest jednym z takich dziennikarzy, takim dziennikarzem jest Grzegorz Wierzchołowski, to są dziennikarze Gazety Polskiej, to są dziennikarze, którzy opisywali fundamentalny problem, który z tą sprawą się wiąże. Polska i polskie służby podpisały bowiem umowę o współpracy, między innymi Polska Służba Kontrwywiadu Wojskowego podpisała umowę o współpracy z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. To jest rzecz, która wymyka się wszelkim standardom funkcjonującym w ramach rzeczywistości, w której jedno z państw ćwiczy względem drugiego, Rosja względem Polski, ataki nuklearne na naszą stolicę, a to był scenariusz ćwiczeń Zapad realizowanych przez to państwo, i na rozkaz Władimira Putina opublikowany chyba, jak rozumiem, po to, żeby nas jako państwo i jako Polaków upokorzyć na stronach internetowych Kremla, mówiący wprost, że Władimir Putin wydaje rozkaz podpisania umowy o współpracy pomiędzy Federalną Służbą Bezpieczeństwa a Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. Taka umowa zostaje podpisana, a później, jak wynika z całej serii publikacji dziennikarzy, o których mówiłem, odbywają się zupełnie niebywałe kontakty pomiędzy przedstawicielami obu tych służb. A skoro tak, no to trudno zakładać, żeby przynajmniej ci ludzie w tych instytucjach byli w stanie przestrzegać przed swoimi partnerami, z którymi prowadzą działania wywołane umową, w sprawie której rozkaz wydał Władimir Putin. Musimy kończyć, panie redaktorze. Jednym zdaniem, gdyby miał pan zapowiedzieć to, co się wydarzy za tydzień, o czym będzie kolejny odcinek, to co by to było? Kolejny odcinek i wszystkie odcinki to będą odcinki o, to jest odpowiedź, na, to jest opowieść o resecie takim, jakim on był. Michał Rachoń, dziennikarz Telewizji Polskiej, był gościem Trójkowego Komentarza Dnia. Pięknie dziękuję za dziękuję spotkanie. Uprzejmie. A z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Tu Trójka, 20 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 23,5 minuty po godzinie 18. Jak mówiliśmy dziś w audycji, poznaliśmy wyniki ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów, które dają nie tylko gwarancję zatrudnienia, ale i relatywnie dobrych zarobków. No i zastanawiamy się, młodzieńcze, być może studenckie ideały, marzenia, czy wprost pieniądze? Moim zdaniem trzeba się kierować tym, jakie się ma predyspozycje, czyli nie kierować się tym tylko, ile można zarobić, a bardziej swoimi predyspozycjami. Dwie dwójki i siedem trójek. I can't tell you what it really is. I can't.

sprawdzamy, co na drogach. A to wie Kuba Domoracki. Poważny wypadek na krajowej 8 pomiędzy Białymstokiem i Korycinem w Rybnikach na 658 kilometrze. Samochód ciężarowy zderzył się z busem. Niestety bilans tego zdarzenia jest tragiczny. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Pojazdy osobowe kierowane są na objazdy trasami lokalnymi. Natomiast ciężarówki omijają ten odcinek przez Sokółkę, Czarną Białostocką i Janów. A teraz Dolny Śląsk i autostrada A4 pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Na 132 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia nadal jest zwężona. Zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe. Zakorkowana jest ekspresowa jedynka pomiędzy węzłami Bielsko-Biała, Mikuszowice i Wilkowice. Na 13 kilometrze doszło do pożaru auta osobowego. Zablokowany jest tam jeden pas w stronę Żywca. I jeszcze S5 pomiędzy węzłami Łubowo i Gniezno Południe. Tam także mamy wypadek i na 8 kilometrze jezdnia w stronę Bydgoszczy jest zwężona. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Jedźmy bezpiecznie. Radionawigator Trójki. O 18.30, a zatem czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sejm pracuje nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Doprecyzowuje on m.in. kwestię wyboru członków komisji. W ocenie prezydenta w komisji nie powinni zasiadać obecni parlamentarzyści. Inna zmiana dotyczy trybu odwoławczego od decyzji komisji. W myśl prezydenckiej propozycji skarga ma być kierowana do sądu apelacyjnego, a nie administracyjnego, jak w obecnie obowiązującej ustawie. Z roku na rok rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych w związku z zaburzeniami psychicznymi. W ubiegłym roku w Polsce lekarze wypisali ich 1 300 000, poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Dodała, że najwięcej zwolnień lekarskich wystawiono w grupie wiekowej od 30 do 49 lat. W ubiegłym roku zaburzenia psychiczne były 7 przyczyną niezdolności do pracy. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jeszcze dziś Grossi ma odwiedzić okupowaną przez Rosjan zaporowską elektrownię jądrową. W rozmowie z dziennikarzami w Kijowie podkreślił, że choć nie ma bezpośredniego zagrożenia awarią w zaporowskiej elektrowni jądrowej, to sytuacja jest poważna z uwagi na wysadzenie tamy w Nowej Kachowce. NATO otworzy w przyszłym roku biuro łącznikowe w Tokio. Ma ono ułatwić współpracę między sojuszem a Japonią, Koreą Południową, Australią i Nową Zelandią. Jak podała japońska gazeta Nikkei, jest to element zacieśnienia współpracy NATO z 4 najważniejszymi sojusznikami w regionie Pacyfiku. Pełny serwis o 19. A to już za 28 minut. Co tam w pogodzie dzisiaj, bo pan synoptyk ma dla nas różnego rodzaju informacje, między innymi dotyczące raz, o czym mówiliśmy, suszy hydrologicznej, no a dwa także ostrzeżenia dotyczące silnego deszczu w województwach świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim. W tych regionach może gwałtownie wzrastać poziom wód w rzekach. Również ostrzegamy. Nocą od 5 stopni na Pogórzu, około 11 w centrum, do 15 na wybrzeżu. No i tak jak tej nocy będzie przelotnie padał deszcz, najmocniej na Podkarpaciu, tam też możliwe burze. Jutro również przelotne opady, najwięcej opadów i burze w południowej połowie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. A jutro na termometrach od 12 stopni na Pogórzu, na Podkarpaciu, Górnym Śląsku, Mazowszu, Ziemi Łódzkiej oraz w Górach Świętokrzyskich 17, w Wielkopolsce i nad samym morzem około 22, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 24 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Za 27 minut 19. Dziś od Państwa przez cały dzień od rana zbieramy dobre rady. 2 2 i 7 3. Otóż jak chcesz się pozbyć natrętnego sąsiada, natrętnego znajomego lub natrętnego niby przyjaciela, to wystarczy pożyczyć mu pieniądze i z głowy ma się go. Ciekawe, ile osób zadaje sobie pytanie, natrętny sąsiad, co to takiego? Aha, a oni też sobie być może o nas tak myślą. 2 2 i 7 3, dziś dzień dobrych rad. Pan Adam mówił o pieniądzach i o pieniądzach za chwilę w ekonomicznym podsumowaniu dnia. To już za moment. Już wiem, że to mój błąd. Już mi siły brak i słyszę swój głos. Musi być tak, nie szkodzi czasem, idzie źle. Musisz wybrać dziś. szmat, by drogą iść bez powrotu. Ogień, który płonął, już zgasł, a śmiech zamienia się w strach. Za 23 minuty 19, a zatem już teraz przed nami podsumowanie dnia. Sponsorem audycji jest Orlen. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Przed mikrofonem Marcin Jagiełowicz. Jest propozycja rządu dotycząca płacy minimalnej w przyszłym roku. Od stycznia ma wynosić 4242 zł, a od 1 lipca 2024 roku ma to być już 4300 zł. Rządowa propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego. Obecnie najniższa krajowa wynosi 3490 zł, a od lipca ma wzrosnąć do 3600 zł. Na to wszystko oczywiście kwoty brutto. Rada Ministrów przyjęła też dzisiaj założenia do przyszłorocznego budżetu. PKB ma wzrosnąć w przyszłym roku o 3%, a inflacja ma wynieść 6,6%. I ostatni procent na liście, renty i emerytury będą zwaloryzowane o ponad 12%. Biedronka ma zapłacić ponad 160 milionów złotych kary za akcję Tarcza Biedronki Antyinflacyjna. Sieć sklepów deklarowała zwrot różnicy w przypadku znalezienia tańszych odpowiedników z promocyjnej listy, ale okazało się, że było tam sporo kruczków. Od tej decyzji Urzędu Antymonopolowego przysługuje jej jednak odwołanie w sądzie. Inflacja w Stanach Zjednoczonych w maju spadła do 4% z niemal 5% w maju. To ważny sygnał przed jutrzejszą decyzją Rezerwy Federalnej o wysokości stóp procentowych za oceanem. Niższa od oczekiwań inflacja raczej przesądza o utrzymaniu stóp na obecnym poziomie. Dlatego dolar umacnia się po południu raczej nieśmiało do złotego, w przeciwieństwie do pozostałych walut. Frank kosztuje 4,58, euro jest po 4,48, wspomniany dolar kosztuje 4,15, a brytyjski funt 5,23. Do końca czerwca w Kijowie ma wznowić działalność zagraniczne biuro handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. To jedno z założeń na gospodarczej mapie stosunków polsko-ukraińskich. I właśnie o nich dziś porozmawiamy z naszym gościem. Podsumowanie dnia. A z nami Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Szacunki dotyczące odbudowy Ukrainy cały czas rosną. Według ostatniego raportu Banku Światowego Całkowity koszt takiej operacji miałby wynieść 411 miliardów dolarów. No to jest ponad dwa razy więcej niż przedwojenny PKB Ukrainy. Ogromna operacja. No i jaką rolę tutaj Polska ma do odegrania? Przede wszystkim szacunki są szacunkami. Myślę, że na przykład nie uwzględniły tam w Kijowie, więc to tylko tak naprawdę, abyśmy sobie zdali sprawę, jak ogromne będą środki potrzebne, ale ich ostateczną wartość poznamy dopiero wtedy, kiedy wojna się skończy, a tutaj horyzontu jeszcze nawet nie majaczy. Więc środki ogromne i myślę, że coraz bardziej zdają sobie sprawę także te najbogatsze gospodarki świata, bo przypomnijmy, w ubiegłym roku w grudniu grupa G7 najbogatszych państw świata ukonstytuowała tak zwaną platformę odbudowy, na którą najbogatsze państwa chcą składać donacje. Dziś jeszcze nie mamy określonego ostatecznego budżetu, natomiast w najbliższych dniach, pod koniec czerwca w Londynie, na zaproszenie premiera Sunaka, zjeżdżają się ponownie najbogatsze państwa. To, co ważne, gościem specjalnym będzie tam pan premier Mateusz Morawiecki. I tym razem ta konferencja już nie będzie zwrócona tylko do polityków, ale także do inwestorów, do przedsiębiorców. Przesłaniem tej konferencji jest jedno zdanie. Aby odbudować Ukrainę, nie wystarczy środków publicznych, choćbyśmy je mieli zebrać z najbogatszych państw świata. Będą musieli do tego dołożyć się inwestorzy prywatni. Ci inwestorzy w Londynie także się pojawią. Jaka rola Polski w tym przedsięwzięciu? Po pierwsze, no my mamy pewne przewagi konkurencyjne. Z nim największą i najważniejszą jest bliskość Ukrainy. Najdłuższa z zachodem granica Ukrainy to granica polsko-ukraińska, a zatem cały proces odbudowy, tak jak i dzisiaj zresztą większość procesów humanitarnych, odbywa się przez teren Polski, a zatem hub logistyczno-transportowy, spedycyjny. Co zrobić właśnie, żeby nie być tylko krajem, przez który te towary będą przejeżdżać? Ja powiedziałabym, żebyśmy nie bagatelizowali tej roli. To są także źródła poważnego dochodu, więc o tym zresztą już rozmawiam dzisiaj z wieloma polskimi firmami. To po pierwsze. Po drugie, mamy już również drugą przewagą konkurencyjną, jest to, że nasze podmioty gospodarcze na Ukrainie są, były. Mamy około 2000 zarejestrowanych na Ukrainie polskich firm, które nie przestały działać, pomimo że tam jest wojna, bo przypomnijmy, że gospodarka ukraińska pomimo wojny ciągle pracuje. Na pół gwizdka, ale pracuje. Credo Bank, czyli bank, którego właścicielem jest PKO BP. On tam ma zdrowe aktywa i myślę, że to też jest taka informacja, z którą będziemy się starać i staramy się docierać do zachodnioeuropejskich, amerykańskich, kanadyjskich, japońskich inwestorów po to, aby mogli korzystać z tego zasobu, jakim jest Credo Bank. PZU, nasz największy ubezpieczyciel, to także aktywo, które na Ukrainie pracuje. Ale są także czyli sektor firmy, bankowy, ale właśnie jakie sektory i co my tam konkretnie chcemy robić? Tak, sektor bankowy, ubezpieczeniowy, który dzisiaj może już obsługiwać i obsługuje podmioty gospodarcze. To po pierwsze. Po drugie, firmy, wszystko co wiąże się z sektorem budowlanym wykończeniowym. Przypomnijmy, jesteśmy największym producentem okien w Europie, ale także firmy budowlane jako takie. Przypomnijmy też, że przed wojną chociażby taka firma jak Unibep budowała stadiony na Euro na Ukrainie. Ona jest tam znana, dobrze rozpoznawana. Dzisiaj z całą pewnością jest gotowa, żeby na ten rynek ukraiński wejść. To, jakie zadanie stoi przed nami, przed administracją, to, aby te podmioty prowadzić nie tylko w relacjach B2B, bo w tych relacjach z biznesem oni sobie radzą dobrze. Naszym zadaniem jest, powiedzmy, ubezpieczanie w sytuacji, w której na przykład, nie wiem, Urząd Skarbowy Ukraiński zażądałby jakichś nieuzasadnionych podatków, co ma miejsce niestety na Ukrainie. Natomiast w relacjach to, co będzie bardzo istotne, to jest udział polskich firm w realizacji zamówień publicznych. I tutaj tłumaczenie zamówień publicznych, przybliżanie ich tym firmom, które chociażby ostatnio 2000 firm zgłosiło się do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, pokazywanie im, które przetargi, jakie postępowania są dziś otwarte, jest naszym zadaniem. Taki ciemny scenariusz rysuje Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Mówi tak, Polska na Ukrainie skończy jak w Iraku, jeśli będzie się opierać na sentymentalnych iluzjach. Trzeba przyjąć do wiadomości i zaakceptować intelektualnie i emocjonalnie, że pierwsze skrzypce w odbudowie będą grali ci, którzy mają pieniądze. Głównie Amerykanie, międzynarodowe fundusze, bogate państwa Zachodu. Zgodzi się pani minister z takim stwierdzeniem? Połowicznie się zgodzę. To znaczy, oczywiście ten wybiera muzykę, kto płaci, więc oczywiście ci, którzy będą płacić najwięcej, na pewno, mówię będą, bo wiele głosów ostatnio słyszymy, że pieniądze już są gdzieś w jakimś magicznym worku zebrane. Nie, na razie mamy deklarację. To przypomnijmy, nawet Europejski Fundusz Solidarności, czyli środki, które chce zmobilizować zmobilizować Komisja Europejska, dzisiaj są środkami wirtualnymi. My jeszcze nie wiemy, jakie one będą, na co będą przeznaczane. My skupmy się na tym, jaki jest potencjał polskiej gospodarki. Polskie średnie firmy są ciągle sporo mniejsze niż największe firmy niemieckie czy amerykańskie. I my skoncentrujmy się na tym, żeby te średnie... W małych firmach, właśnie dużych projektach? Ja uważam, że zdecydowanie to my powinniśmy uruchomić zdecydowanie to nasze całe mrowisko gospodarcze, czyli potencjał średnich firm, które mogą wchodzić do regionów, prawda? Nie mówimy tylko o Kijowie. Pewnie dla nas nawet bliższe są i dla naszych przedsiębiorców regiony z zachodniej Ukrainy, która, powiedzmy, ona nie jest zniszczona i tam odbudowa powojenna nie będzie radykalna, ale ona dziś się bardzo zmienia, ponieważ bardzo wiele podmiotów gospodarczych ze wschodniej Ukrainy przeniosło się na zachodnią Ukrainę, więc międzyregionalne projekty i być może jeden, dwa istotne, duże, które są ważne w procesie odbudowy Ukrainy, a które możemy realizować my. Na przykład takie jak Tor Europejski do Lwowa, który jest w interesie i polskim, i ukraińskim, i który z całą pewnością polska strona może zrealizować. Kiedy coś tutaj się wyjaśni, czy musimy czekać rzeczywiście do zakończenia wojny, czy najbliższe miesiące też już przybliżą nas do jakiejś wiedzy, jak ta odbudowa Ukrainy będzie wyglądała, jaka będzie w tym rola Polski? No i to jest ta trzecia przewaga, o której chciałabym wspomnieć, czyli my nie czekamy na zakończenie wojny, ponieważ tak jak wspomniałam, ta gospodarka jest tam i pracuje i pewne projekty muszą się wydarzyć już dziś, tu i teraz. Chociażby udrożnienie, poprawa transportu tego przygranicznego, poprawa jakości przejść granicznych. To wszystko może dziać się już dzisiaj. A najlepszym tego dowodem niech będzie to, że chcemy dostarczyć dla tych podmiotów polskich, gospodarczych, instrumenty, które sprawią, że te firmy nie będą bały się pojechać na Ukrainę. Bo pamiętajmy, to wykorzystujemy co... to, że my tam już jesteśmy po i prostu. I znamy ten rynek lepiej i strukturyzujemy takie instrumenty, jak na przykład Korporacja Ubezpieczeniowa Kredytów Eksportowych. To będzie pierwsza tego typu instytucja europejska, która będzie ubezpieczać podmioty gospodarcze, które jadą tam inwestować. Naprawdę takich rozwiązań, jakie są w kiedy te ustawie, kredyty wystartują? No, UKE jest gotowa już dzisiaj. Musi do tego zostać przeprowadzona zmiana ustawy o Korporacji Ubezpieczeniowej Kredytów Eksportowych. Ta ustawa jest po komitecie stałym. Ja mam nadzieję, że jeszcze w czerwcu odbędzie się pierwsze czytanie w Sejmie. Czyli pewnie pod koniec roku już polskie firmy taki zastrzyk gotówki dostały. Myślę, że już we wrześniu będą dostępne. Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, była z nami. Dziękuję za komentarz. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz, a było to... Podsumowanie dnia. Sponsorem audycji był Orlen. Na audycję zaprosił sponsor... Bank PKO SA. Za 12 minut 19. Backstreet Boys w audycji popołudniowej. Szukamy dobrych rad na dziś w Dniu Rad właśnie. 2 2 7 3. W wielu przypadkach działa powiedzenie: lepszy stary wróg niż nowy przyjaciel. Sprawdzony temat. Wszystkiego dobrego. Na 9 minut przed godziną 19:00 Pet Shop Boys w Państwa radioodbiornikach. 2 2 7 3. Dzień dobry, a moja rada jest taka: jak się wchodzi do domu, odpalać trójkę i od 50 lat tak właśnie ja robię i żyję i się dobrze czuję. I proszę tak dalej, proszę się dobrze trzymać. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Tak trzeba żyć. Dzień dobrych rad. Kiedy czuję, że mam rację, a startuję z niższego poziomu, to mówię: nie zawadzi, jak głupi mądremu doradzi. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi?